Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz faiz bataklığı. Haramların hepsi bir oldu ölçüde haramlarda. Bazısı bazısında beteri oluyor. Beterin beteri, beterin beteri var. Faize böyle bir haram faize muhteremler. En uzun yasaklama bu faiz hakkında geliyor Bakara suresinde. Bizim Mevlam buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Yekün riba. Ellezine şu kimseler, şu insanlar ya da şu fasıklar yekünler riba. Faiz yiyenler. Burada yiyenler yekünle geliyor. Yemek şart değil tabi böyle. Aldığı faizi isterse bir kenara koysun, ister eşya alsın, ister ev alsın, hak etmiyor tabi. La yekumune. Bunların kabrinden kalkışlar olacak, kabrinden kalkışlar. İlâken yekumun lezi yetavşirmemez. La yekumune. Bunlar kabirden kalkamayacaklar. İlla kalacak ama yekumun lezi yetavşirmemez şeytan. Şeytan çarpmış gibi cinle geçirilmiş ya da sarı hasta olan kişi gibi bunların kabirden kalkacaklar. Kabirden kalkışlar muhtemelen. Kabirden kalkarken her insan nasıl ölürse kabirden kalkacak. İşte bunlar da Allah korusun dünyada faiz alanlar, faiz verenler. Fark etmiyor. Alanda bir, öyle bir, rüşvet gibi. Aynı hükme girmiş oluyor. Demek ki bu ne olacak? Bunlar mahşere gelmek üzere yeniden dirilip kabine kalkarken sanki yani böyle tabii şeytan çarpmış gibi böyle yani saralı, cinnetli böyle yani deli gibi böyle dengesiz böyle, böyle düşe kalka böyle bir ona yalvı yalpalaya ölecekler mahşere. Bir de bunların karnı şişecek karınları da böyle. Ve şeffaf olacak, içi görünecek, içten Allah korusun yılanlar olacak, yılanlar olacak da böyle. Bunları gören herkes bakacak bunlara, bunların günahı belli. Yani faiz yiyenler, haram yiyenler bunlar. Günümüzde faiz deniyor da adı değişiyor. Kredi deniyor böyle. Adını değiştirmekle o haram kalkmıyor. Haram haramdır böyle. Yani içkiye, rakıya, şaraba insan başka isim de verse zaten her dilin ismi başkadır. Versen ama haram yine haramdır böyle. Yani faiz meselesi bakın daha kabirden kalkış böyle. Kabirden kalkış böyle sersem böyle cinnetli saraya kalmış gibi böyle dengesiz böyle yapıp düşe kalka düşe kalka zorla mahşere gelecek. Mahşere gelişi bu. Mahşere gelişi böyle. Benim kalu. Onlar şöyle dediler dünyadayken. Zarki benim kalu. İnne ve beyin misli riba. Derler ki bunlar demişler de zamanında inne ve beyin alışveriş dediler misli riba, faiz gibi. Böyle kendilerini savundular. Böyle dedi kıyası fasit dedim. Kıyası fasit. Yani faizi ne yapıyorlar? Alışverişe kıyas ediyorlar. İlk kıyası şeytan yaptı, kıyası fasidi, şeytan yaptı. Ne dedi? Adem babamıza siz etmeyince. Onu dedi, çamurdan yarattım, bir ateş yarattım beni de böyle. Ateşlemini yarattım de böyle. O yaratana bakmadı, yaratıldığım maddeye baktı muhtemelenler. Ama Allah katında ateşte bir, altında bir, demirde bir, çamurda bir Allah katında muhtemelenler. Hatta dünyada bile öyle bazen tarihi eserler vardır ki yani toprak kaptır. Toprak kaptır böyle. Ama altından geçerek kıymetli bir tarihi şeyler var, eserler vardı böyle. Demek ki alışverişle faizi birbirine karıştırdılar. Mevlam buyurdu, yani beye verim riba. Allah alışverişi helal kıldı, ribayı Allah haram kıldı. Yani beye verim riba. Mevlam alışverişi helal kıldı, helal alışveriş. Hangi alışveriş? Aldığı mal, sattığı mal haram değilse tabii. Mesela kişi alkol satıyor, alkol işi satıyor böyle. O da alışveriş ama sattığı mal ne? Haram. O tabi ona girmiyor böyle. Demek ki alışveriş helal ama aldığı mal, sattığı mal meşru. Ben diyorum malı metkum deniyor, mal metkum olursa. Neden Rabbim helal kıl alışverişi? İnsanlar yaşamı toplumsal denge düzen şart insanlardan. Hatta bazı hayvan türlerinde bile bu geçerlidir böyle. Arılar mesela, karıncalar bunlar. Onlar tek başına yaşayamazlar. Toplumsal hayat yaşarlar onlar da. Şimdi insan eğer alışveriş olmasa, alım satım yok. O zaman ne olacak? Her insan kendi imkanıyla yaşaması gerekiyor. Ne yapacak? Ekmek çıkmıyor o zaman tabii. Fırında neye ekmek yapsın? Alışveriş olmasa. Neye eksin tarlasına bu fazla böyle? Her insanın kendi ekmek adını buğdayını da. Nasıl ekecek bunu? İlkel bir saban yani derler. İşte sabanı şaplıyor böyle. Onu neden alacak? Demir madenini çıkaracak, onu işleyecek, eritecek onu. Ya, saban yapacak, barak yapacak, onları öğütecek, kendine göğütecek, bunları böyle pişirecek onları. Meyve sebzesine yetişmesi gerekiyorsun onların böyle. Yüzbaş da lazım, elbise lazım, bunlar lazım bunları böyle. Bu ne gerekiyor? Mevlam insanları yarattığı farklı yaratılış var, fıtratı. Her insan farklı yaratılır. Her insan yeteneği farklı. Öyle kişi var, tarımı sever, toprağı sever. Eker, biçer, meyve yetiştirir, ondan zevk alır. Ne kadar durum iyi olsun, parası olsun, satı mı biri yanında başı bir tarlayı bağ, onu da alır. Ona o sevgi verir böyle. Şimdi bir insan tarlasına, bağına, bahçesine ekti, dikti. Bunda ne gerekiyor bunların? Taşınması gerekiyor başka bir yere. Adana'dan mesela portakal oluyor, karpuz oluyor. Hatay'dan şırınlı kavun oluyor mesela. Oradan gelecek. Peki ya bunu yetiştiren insan bunu getirebilir mi buralara? Getiremez. İmkanı yok ki buna böyle. Tamam, kişi tarlası ekti, karpuzu topladı. Ne yapabilir? Ancak bunu hale getirebilir bulunduğu yerde, memlekette. Kalkıp da bunu İstanbul'a getiremezler. Niçin? Koca kamyon lazım böyle. Kamyon alması lazım. Sonra bunu satması için, eğer kendi aracı olmasa, kendi satsa da olur, imkansız bu. Gitsen başka bir şehre, gez mahalle mahalle, karpuzcu karpuzcuya bağır. Olur mu? Olmaz böyle. Ne lazım belki böyle? Bak taşınmacı değil mi böyle? O da lazım böyle. Taşınmacı lazım böyle. İşte abi insana yetenek farkı vermiş. Kimi ne yapıyor? Kimi şoförleri seviyor. Kimi taksi şoförü olur. Kimi kamyon şoförü, kimi tır şoförü olur. Herkesin şeyi böyle böyle. Bunu taşıyacak. Kabzım o da lazım bunları satması için. Demek elde edince bunlar gerçekten bunlar muhtemelen böyle. Şimdi ticaret demek ki mecburi. Terzi lazım, berber lazım, her şey fabrikalara lazım, ayakkabı yapanlara lazım, şu lazım bunlara böylece. Şimdi insan kalkıyor sabahtan, fırına gidiyor, markete gidiyor, taze ekmek pişirmiş hazır. Toplumsal denge var mı? Orada bir ek tohum buğdayı, onları fabrikaya verdi, öğüt un oldu, fabrika bunu fırıncı aldı, ekmek pişirdi, geldi bu şekilde. Zeytin alır, peynir alır, balın reçeteni alır böyle, her şey alır hazır böyle. Bunlar ticarete bağlı bunlar böyle. Toplumsal hayat buna bağlı böyle şey. Bir de parası olanlar şimdi. Bunda Rabbim farklı yapmış insanları. İnsan farklı yapmışlar. Eşten beri ama böyle. İnsan farklı böylece. Şimdi eğer alışveriş, ticaret olmasa ne olur? Parası olan parasını faize verse ne yapıyor? Hiçbir riske girmiyor. Toplumsal dengeye bir faydası olmuyor. Toplumsal dengeye. Mutlaka her insan toplumsal dengeye bir katkı olması gerekir. Her insanın böyle. Kimi duvarcı olur, sıvacı olur, demirci olur, elektrikçi olur. Artık sayısı yok. Bitmez bunlar meslekler böyle. Esnafın kaç türlüsü var bu esnafın böyle. Esnafın böylece. Bunlar lazım bu şekilde. Şimdi İslam'da ne var? Ortaklık var İslam'da. Ortaklık muhteremler. İslam'da böyle. Ortaklık böyle. Demek ki kişinin parası var. İşte anlamıyor ama. İşi beceremiyor. Parası var. Ne yapacak? Hangi iş yapmak istiyorsa araştırır, sorar. Bir de gönlü bir insan buldu mu tabii gereken resmi işlerimi de yapar. Ortaklık yapar. Bunda ne var? Kâr, zarar aynı derecede ortak ama. Kâr, zarar böyle. Mesela %50 ise kâr, zarar %50 böyle. Bu %50 şart değil. Bu anlaşmaya bağlı böyle. Bir parasını verir, sermayesini verir. Fakat kâra zararı ortak. Yani elini taş altına koyuyor da muhtemelen böyle. Bak, koyuyor böyle. Koyuyor bu şekilde. Şimdi bunda ne oluyor? Bunda çok şey oluyor muhtemelen böyle. Şimdi bir esnaf faiz para alsa, bu defa ne yapıyor? Üretimde fiyat yükseliyor ama faizle binince. Vadeli alıyor, çek de alıyor, uzun vadeli alıyor ya da faiz alıyor bankadan para alıyor. Bu da ne oluyor? Tabii onu da bu katıyor buraya. Fiyat yükseliyor o zaman. Enflasyon yükseliyor, çıkıyor. Ama ortak olunca buna faiz girmiyor. Faiz girmiyor böyle. Sonra bir insan faize para alınca ne yapıyor? Bunun belli bir vadesi var. Ödemesi gerekiyor. Tamam bir iş kurdu, fabrika kurdu, müesse kurdu, imalatane kurdu, ticaret mal olarak mal koydu dükkanına ama iş birine yürümedi, satış yapamadı, fabrikada bir arıza oldu, randım alamadı ama vade geldi, vade geldi. Ne yapayım, elindeki malını burada satacak bunlara, zararına bunlara verecek bu şekilde, ödeyemedi. Tekrar yani bir kredi aldı, başka birinin kredi aldı böylece, üstüne bindi, bindi ne oldu bu sefer? İşten çıktı muhtemelen bu şey. Demek ki İslam'da ortaklık var. Ortaklık var. Tabi güvenli kişiyle. Gerçi az oluyor güvenli insanlar ama mutlaka vardır muhtemelen. Vardır. Sonra tabi resmi işlem yapılır. Her gereken neyse artık resmi muamele yapılır. Bunları. O zaman ne oluyor? Fiyat yükselmiyor. Yükselmiyor. Şimdi gelelim faiz yapanların günahına. Ayet-i Kerime bu. Bekara suresi 275'te geliyor. فَمَنْ جَاءَ مَوْعِزَةٍ مِنْ رَبِّهِ فَمَنْ جَاءَ اَوْهُ O kimseye geldi. مَوْعِزَةٍ رَبِّهِ Rabbinden mevize geldi. Rabbinden emri geldi. Öğütü geldi Mevlamızın. Yani haram diye. Şimdi tabi İslam'da her şey ayet-i kerime gene yasaklandı. Kur'an-ı Kerim peygamber bir anda gelmedi, birdenbire gelmedi. Öyle buyuruyor sahabeler. Buyurlar ki, eğer diyorlar Kur'an-ı Kerim defaten vaat eden, yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne bir anda verilseydi, uygulanması imkansızdı böyle. İmkansız uygulanması böyle. Neden? Mekke döneminde İslam tabi başladı. Hac farz olsa Mekke'de kim hac yapacak orada? Müşriklerin egemenliği var. Baskısı var müşriklerin böyle. Namaz bile kıldırmıyorlar. Cemaat yapamıyorlar. İzki aramış, şunlara, bunları, hepsini yaşamak bunların zordu böyle. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle, peydere pey böyle. 23 yılda ayet-i kerimede böylece. İşte faiz ayet-i kerimesi de son günü ayetlerden birisi ayetidir. Mevlam buraya kime ki bu faiz haram olduğu habere geldi. Bu habere geldi. Çünkü o dönemde yaşayanların bir kısmı bedeviler. Çölde yaşıyorlar. Göçüp anı yaşıyorlar böyle. Ev de yok çölde. Bir çadırı var. Deve yününden. Deve yünü içine ısıyı geçirmiyor. Yani. Klimalı gibi deve yünü böyle, böyle. Yani güneş altında o çadırda yaşar. Ama içi serin içerisinde. Böyle. Şimdi çölde yaşıyor bedeviler. Deve yünden çadırı var. Evi hepsi o. Tabi devesi var, işte koyunu var, bir şeyler var bunların bu şekilde. Bu da yaşıyor bunlar. Onlara birdenbire ulaşmıyor bu haberle, birdenbire onlara. Böyle. Önce mesela Medine-i Münevvere'de ayet-i kerimeye gelince Aleyhisselam Hazretleri önce yanındakilere sahabe bunu devri ediyor. Onlar bunu çıkıyor mesela duyuruyorlar. Ama çöllere gidinceye kadar biraz zaman geçebiliyor. Mevlam buyuruyor, başka uzak kabileler var. Kabileler yaşıyor, toplum sayısı yaşıyor ama uzakta yaşıyorlar bunlar da. Neden biliyor? Kime ki Rabbinden haram olduğu haberi ulaşırsa, fendeha, bu da hemen son verdi, nihayet verdi faize böyle. Ayet-i Kerime geldiği anda yine iman etti, üveme geçti böyle. Felehü ma selef. Onun için selef vardır böyle. Selef, geçmişi. Yani haram kılmadan önce aldığı, onu gerilmesi gerekmiyor. Ama bize mahsus değil, onlara mahsus yani böyle. Şimdi haram oldu, biliniyor bu benzerim böyle. Yani daha önce haram değildi. Mesela kıble. Önce kıble, Kule-i Mescid-i Aksa'ydı kıblemiz böylece. O namaz kılınıyordu. Sonra tahvil oldu. Hatta namazdayken, Peygamber'e namazdayken kıble emri geldi, Beytullah Kabe'ye dön diye ben geldi. Şimdi önce kıble Kudüs Meşri Aksa'ydı. Oraya Peygamber namaz kıldı, sahabeye kıldılar diye. Şimdi mesela o dedim, Kudüs namazını dönerse Kudüs'e ne olur? Dine çıkar, kâfir olur muhtemelen. Demek ki haram olmadan önce günah değil tabi. Ancak ayet-i kerimeye gelince, yasaklanınca, bu tebliğ olunca onun yasak başlıyor. İçki de böyle, kumar da böyle, hanımın örtülmesi de böyle. Ayet-i gelince böyle. Zekat da böyle, oruç da namaz da böyle tabi. Felevi maselef. Demek ki kim ki faiz yasaklanmadan haram kılmadan önce alıp vermişse, almış da olsa kendisi, faiz almış da olsa, bu ne oluyor? O, ona sorun değil böyle, selef, geçmişi böyle. Bir şey var, halef selef, halef selef. Selef geçmişi, halef arkadan geleni. Ve emru ilallah, onun için Allah'a ettir böyle, bundan sonraki işi böyle. Ve men ade. Bu kişi buna. Hemen ade. Kim ki faizin yasak olduğu kendine ulaştığı halde, haram olduğunu bildiği halde tekrar faize girerse işte bu tehlikeli muhtemelen. Yani haram olduğunu bile bile, haram olduğunu bile bile. Şimdi ne diyorlar efendim? Haram bu. Yani biliyorum ama Mecburum diyor. İşi büyütme. Peynir ekmek ye. Yoğurt ekmek icabında. Tuzaban ekmek ye. Ama haram ateş muhtemelen. Ateş muhtemelen. Yani insan o faizin günahını çekici günahı bilirse ahirette yapmaz da bu şekilde böyle. Zaten kimse keyfi faiz para almaz ki bu gitti bankadan. Neye alsın böyle? 1000 lira alacak, fazla ödeyecek yani karşılığında. Ona ihtiyacı yok. Niye durdurken bankaya birkaç lira fazla versin? Mekke-i Mükerreme'de müşrikler karar verdiler. Mekke hakim olan Ebu Cehiller, müşrikler, reisler böylece. Ne yaptı bunlar? Müslümanları dinden dönmeye zorlamak için. Baklar ki dövüyorlar, dönmüyor göre Müslümanlar, sahabeler, dinden dönmüyorlar. İşkence yapıyorlar, her hakkı yapıyorlar, dönmüyorlar böyle. Bu defa Müslümanların dinden dönmesi için ne dediler? Buna aç kalması lazım bunlar dediler böyle. Ambargo koydular. Bir Müslüman gidip çarşıdan bir şey alamıyor parası. Yasak, vermiyor. Malını satamıyor. Malını satamıyor, bir şey alamıyor böylece. 3 yıl sürdü böyle. 3 yıl sürdü böyle. 3 yıl olmadı böyle. Tabii çünkü alışıyor da. Yavmi hubus, anne ekmek, karım aç diyor. Yok, bir şey yoktu hem de. Yani o arada çölde topladılar yaprakları, şu ağaçlarında, dikenler, şunları onu kaynatıp buna geçtiğinden muhtemelen böyle bak. 3 yıl bu, 3 yıl da. Madem bu işe, bu konuyu açtım, biraz daha şöyle bir açayım bu konuyu. Ebu Cehil, hep o baş çekti Ebu Cehil. Yani ne pişman şimdi orada böyle, ne pişman şimdi böyle. Bedir'de geberdi. Ne azap çekiyor şimdi orada muhtemelen böyle. Ne azap çekiyor böylece. Onu gören sabir oldu böylece. Abla İbni Ömer de gördü böyle, onun azabını gördü muhtemelen böyle. Ne azap çekiyor şimdi böyle. Mekke-i Mükerreme'ye onun sözü ağır geçiyor, ağırlık onun sözünde. Onun dediği oluyor. Tabi etrafı ona tabi. İleri gelenler var. Karar verdiler. Müslümanlardan kız almak yok. Kız vermek yok. Evlilik yasak. Alışveriş yasak. Alıp satmak yasak. Onlarla görüşmek, konuşmak yasak Müslümanlarla. Yani bir Müslüman ki akrabası bile olsa o müşrikin yolda ona konuşmuyor. Ters dönüyor muhtemelen böyle. Ters dönüyor böyle. Parası var, gidiyor mesela Avrupa, Euro bir şey alacak, buğday bir şey alacak. Bak, konuşmuyor, satmıyor böyle. Hemen koyup, dök, bir bakıyor böyle. Ve bunu bunlar yazdılar, müşrikler. Bir deriye. O zaman tabii kağıt yok. Kuru bir hayvan derisine. Bunu beyaz bir deriye yazılı bir şey böyle şey. Bu karar yazıldı. Yani Müslümanlarla tamamen ilişki yasak. Gitmek yok, gelmek yok, hasta olsa haline sormak yok, ölse cihazına gitmek yok. Böyle katı böyle bir kural koydular bile, ağır kurallar koydular. Bunu yazdılar, Bunu Kâbe eşi astılar bu şeyi böyle. Kâbe eşine bunu koydular. Orada bu yazılı bu, anlaşmaları. 3 yıl doldu, Peygamberimiz Aleyhisselam haber verdi, amcası Ebu Talib'e. Amca, müşkere söyle, o yazdıkları yazıyı Rabbim bir kurt gönderdi, hepsi onlara gidi böyle. Yalnız onun başında bir kelime vardı, İsmi Sübhaneh diye böyle, öyle konuştu müşkere böyle. İsmi Sübhaneh diye, tek o kaldı böyle. Yani Allah'ın ismi anlamına geliyor, tek o kaldı amca, onun dışında hepsine kurt dedi bunlara böyle. Yazılar silindi. Haber Ebu Talib bunlara böylece. Haber verdi bunlara. Bak dedi, yeğenim Muhammed böyle söylüyor. eğer doğru söylüyorsa, bak o hak peygamberdir. O inanın buna bu şekilde böyle. Yok yalan söylüyorsa, tamam ben de ona karşıyım bundan sonra. Ben de size beraberim, ben ona karşıyım bundan sonra böyle. Gidin bakın bakalım. Anahtar tabi onlarda. O sayı Büyük Talha denen kişi de böyle anahtarlandı Kâbe anahtarı. O tek o açıyor. Kâbe'yi açabiliyor. Geldiler birkaç kişi geldiler böyle. Açtık bak, baktılar böylece. Aynen haber verildiği peygamber muhtemelen böyle. Kurt bütün bu yazıları yemiş. Yani diri tamam değil böyle. Yani yazı olan yerlerini yemiş böyle. Yalnız şey kalmış başında bizim Sübhane'ye konmuş şey böylece. Bunu görünce Ebu Cehil gene diretti ama bu kafir, mevlün gene diretti ama diğer müşrikleri artık bırakalım bunu dedi böyle. Artık kalksın bu ama kadar kalktı dedi böylece. Demek ki din yolunda biraz sıkıntı insan çeker muhtemelen böyle. Çeker bu şekilde böyle. Ve men ade. Velham görüyor. Kim ki kendisine artık bu haram olduğu haberi kendisi ulaştı, geldi, haram kıldığını bildi. Yine buna döndü, yine yanmaya devam ediyor. Bırakmıyor ama böyle. Fevlaike eshabın nar. Bunlar cehennem ehli bunlar. Eshab bunlar. Doğrudan günahları yani şu kadar, bu kadar yok böyle. Sayı yok bunlar böyle. Ölç yok. Bunlar günah doğrudan varıyor. Cehennem. Hum fiha halidun. Eğer bir de inkar ederse bunun haramlığını, işte bu zamanda olur mu şu bu derse, ne olacak? Müfiyâ halidun, ebediyen kalıcı cehennemde. Ebediyen kalıcı cehennemde, ebediyen kalıcı cehennemde. Yani haram olduğunu inkar ederse böyle. Haram olduğunu inkar etmezse, yani haramdır, maramdır diye isteksin bir şey yaparsa bunu, yine yeri cehennem. Yine yeri cehennem. Ama ne var? Zamanla oradan çıkar ama gene böyle. İmanlı ölürse sonra peşinde ama. O da vardır. Çünkü alışverişler muhtemelen insanın kazancına faiz girdi mi o haram olur muhtemelen. Haramla bedene gelen kan insanı harama yönlendirir. Şimdi bir insana kan verirse, geliyor tabirimizde, kan verirse, az değil de yine biraz fazla kan verirse kendisine, eğer kan alınan kişiler alkolükse, bu kişi hiç alkol almadığı halde alkole karşı içecek bir yanımda. Bir bağımlılık var. Yani neyse onların günahları, onların huyları, ahlakları, neyse pislikleri böyle, bu kişiye bu yansın muhtemelen. İnsanın gönderdiklerin gıdadır muhtemelen. Gıdadır böyle şey. Bugün günümüzde artık bunu Avrupa anladı muhtemelen böylece. Yani helal gıda ile haram gıda arasında farkı anladı muhtemelen. Anladı bunu muhtemelen böyle. Helal gıda, haram gıda anladı bunu bir şekilde böyle muhtemelen. Yani haram gıda yiyen kişiler huzurda olmaz. İşte sıkıntı olur, darlık olur ve sağlığı olmaz. Sağlığı bozuyor kişinin. Bu dünya cedası böyle bu. Şimdi bakın bu kadar hastaneler var. Bu kadar tıp. Eskiden bir dahiliye civar doktorlar böyle. Bir daha yani iç hastalıklar uzmanları var böyle. Akciğere bakar, midene bakar, safrana bakar, kalbine bakar. Hep onlar var böyle. Bir dahiliye uzmanı var. Şimdi hepsi ayrıldı böyle. Ayrıldı böylece. Yani bir insanı böldüler. O kadar daldan daha kondular. Ama yine ne oldu? Bu kadar teknoloji var. Tahliller, görüntülü cihazlar, şunlar bunları var. Ama sonuç yine tedavi yok muhtemelen bu şeye böyle. Yok muhtemelen böyle. Eşte yok değil bunlara böylece. Benim çocuğumda iki doktor var, Alapazan'da var. İki doktor vardı böylece. Bir de alkolüktür muhtemelen böyle. Tam alkolüktür. Gün üzerinde içir böyle. İsim vermemiş şimdi. Rahat babamı bitirmiştim orada, beni oraya götürdüm bu şekilde böyle. Böyle zor şey yapıyor böyle, alkolü kokuyor böyle. Şarap içirmiş demek kendisi böyle. Her şeye bakıyor böyle. Bir gözüne bakardı, aç ağzını, diline bakardı, bir şeye bakardı, bir nabzına bakardı falan böyle. Ondan sonra bir şey yazdım bu şekilde böylece. Bir hafta sonra gene gel bakalım. Bilmiyor ne olacak şimdi böyle. Bakın ona göre değiş, onu değiştir, onu bırak, buna bakayım. Üç gün sonra gene gel, yok şunu değiş bakalım bu şekilde böylece. Ama hastalık azdı o zaman da böyle azdı böyle bak. Şimdi doğal gıda kalmadı muhtemelen, gıda bozuldu muhtemelen. Yani bu var ya gen mühendisliği, gen mühendisliği, yani şeytanın bir şeyi muhtemelen böyle. Yani bir şeyin Allah'ın fıtratını bozmak muhtemelen. Genlere karıştırmak, Allah korusun çok tehlikeli bir şey bunlar muhtemelen. Yani doğası kayboldu şahramda. Kayboldu böyle şey. Şimdi eğer bir ekinin, tohumun, neyse ağacın, fidanın genleri bozulmuşsa ne oluyor? Onda üreme olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor. Hatta aşılanmış bir ağaçın meyvasından bile üreme olmuyor. Şekillere ilişmiyor. Olmuyor muhtemelen böyle. Yani tohum mesela değil mi? Köylü tohum buğday mesela tohumu alıyor böylece. Ama her şey alması gerekiyor muhtemelen. Yine ayrı mı olmuyor? Olmuyor. Allah kesiyor muhtemelen. Kısırıyor muhtemelen. Böyle böyle. Demek ki bir insan Allah korusun, farca girerse, bak Mevlam buyuruyor, köylü eshabınlar hünfiye halidûn. Onlar cehennem ehlidir. Orada bunun ebedi kalacaklardır. Ya devam ayet-i kerimede yankı riba falan buyuruyor. Yem hakullar riba. Allah ribayı faizi mahvediyor. Götürüyor bunun bereketini. Felak ediyor. Yem hakullar. Yem hakul mahk. Mahktan geliyor. Eksile eksile tükenme sıfırlama böyle böyle. Aya da böyledir. Aya da böyle. Şimdi ayın ilk doğuş 2-3 gündeyken hilal deniyor Arapçada. Hilal deniyor böyle. Ortasına kadar kamer deniyor. Ortasında bedir deniyor. Dolunay yani. Eksilme başlıyor. Eksilme başlıyor. Son günlerinde deniyor. Muhak deniyor. Muhak. Muhak. Yani ay ne yapıyor? Tam dolunayken, yüz yuvarlakken, daha da aşağıda oluyor böyle. İri görünür ay. Eksile ne yapıyor? İnceliyor. En son hiç görünmüyor. İşte faize bakın böyle olmuyor. Faize böyle. Faize böyle eksile yani bereketi gide bereketi gide ne oluyor böyle? Kişi ifrade batıyor böyle. Ki buradan Mevlam bölüyor. Yem hakullar riba. Allah Teala Celle Celaluhu faize helak edecektir, mahvolacaktır böyle. Batacaktır. Batıyor mu muhtemelen? Yani kim buraya girmişse mutlaka sonra batır. Her kadar böyle. İşte kredi aldım, şu işi yapayım, bunu yapayım, şu yapayım, böyle yapayım der. Mutlaka batar muhtemelen der. Faiz alanla batar, kefil alanla batar. Kimi ne yapıyor? Şu alt mümzana şu bakalım, kefil ol bakalım bu şekilde. Onu hatını kıramıyor. Yani Allah isten ediyor, Kur'an isten ediyor, Peygamber isten ediyor. Ne yapıyor? Arkadaşını kıramıyor. Bir imza atıyor. Kefir oluyor böylece. O batıyor. O batıyor. Yani çok tanıdığım varmış. Hepinizin vardır tanıdıkları böylece. Yani kefir imza atmıştır. Onun yakası yapışıyor banka muhteremler. O kişi de batıyor bu sefer. Bakın böyle. Yürü biz sadakat. Böyle mi? Sadakayı artırıyor bakın. Yani görünüşte aslında sadakadan gidiyor. Kişi ne yapıyor? Çıkıyor cüzdanından, kasasından ve zekat ve sadaka veriyor. Görünüşe gidiyor ama Allah buna bereket veriyor. Bu artıyor muhtemelen böyle. Bu neye benziyor bu? Ağaçları budamaya benziyor. Budama mevsimi vardır ağaçların, her ağacın. Şimdi anlamayan kişi bakar, Allah Allah ya güzel, kocam muazzam bir ağacı. Oradan bir dal kes, oradan kesmiş, yazık bu ağaçları böyle. Ama arkadan oluyor, gürleşir muhtemelen böyle. Hem ömür uzar ağacın. Budan mı? Ağaç ömrü de uzar, gürleşir, meyvesini daha güzel verir muhtemelen böyle. Demek ki Mevlam büyüğü Allah sadakayı, zekatı Allah arttırır. Belki de böyle böyle. Vallahi büyük külle keffarin esim. Allah Celle Celaluhu inkâr edenleri, günahkârları tabii en mesela bunlara böyle şey. Şimdi adı şere bakalım birkaç tane inşallah bununla ilgili. Bir de ayetlerin sonunda birkaç kelime şahitim inşallah. Mevlam biliyor. Fe'inlem tef'alû. Fe'inlem tef'alû. Eğer Mevlam başına bırakın benim faizi bırakmıştı. Eğer faizi bırakmazlarsa, ondan kurtulmaz çıkmazlarsa, yan devam ederlerse, inatın ederlerse, fez bihar bin Allah'a verir sülüğü. Fez bihar bin Allah'a verir sülüğü. Bilsinler ki, Allah, Resulullah harp halleri, harp derler böyle. Allah'a savaşıyor derler. Demek ki bir insan haram olduğunu bile bile buna devam ederse, yine faizliye devam ederse, adı kredi olsun olsun ederse, bu kişi ne oluyor? Mevlam diyor, fezenû. Ya bir Allah'a verir sülüğü. Allah peygamberle savaş halindesin mi yani? Savaşlar böyle. Yani korkunç bir şey. Hadîn-i Mesud Hazretleri buyuruyor Hazretleri. Hadîn-i Mesud Hazretleri Hazretleri. Bu ilk Müslüman adam. Abdullah İbn-i Mesud. Mesud babası isim böyle. Yani Mesud'un oğlu Abdullah anlamına geliyor. Bu Mekke-i Mükerreme'de koyun çobanlığı yapar, kelle koyunları böyle. Koyun çobanlığı yapar kendisi. İslam ilk daha yeni Filistin'de Mekke-i Mükerreme'de. Bir gün Peygamber Hazretleri yanında 2-3 tane sahabesi var. Peygamber çıktı Mekke'nin dışına. Tabii o zaman gizli böyle daha tebliğ. Açılamıyor. Peygamber bakıyor birisi anlatsın bir şeyi. Bu Abdullah'ı gördüler. İbn-i Hazretleri'nin efendisi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi ki, ya Abdullah, sütün var mı bir hayvanda, koyunda böyle bir sağ sütün var mı böylece? Tanıyor Peygamberimizi. İnsan da tanıyor böyle. Muhammed diye biliyor o kadar böylece. Muhammed dedi, hiç sağlık koyunum yok şu anda böylece. Yani yanındaki sürüdekiler sağlığı evde kalmayacak belki onlar. Yok burada sağlığı böyle. Peygamber şey baktı böyle bir koyun. Hem zayıf bir koyun böyle. Memeleri kurumuş yani böyle. Ya Abdullah izin verirsen şunu bir sağla mı şu koyunu? Bildi. Ya Muhammed dedi ya bunlar bile bile süt verir bunlar. Süt kesin bunların böyle. Bu yaptığın abi memeleri kurumuş mu böyle bu? Kısır bu hayvanda. Bundan bir damla süt çıkmaz bundan. Sen izin verirsen bir sağla mı? Sağ mı bakamadım ben? Kansım bana tutuyor öyle besmeyle böyle, şakır, sanki açtı kurnayım. Onu görünce, şimdi çaban ya Abdullah Mesud Hazretleri, baktı baktı, ya Muhammed bu nasıl bir şey bu dedi böyle, bu nasıl çıkmaz bu? Ondan bu peygamberlere, ya Abdullah, Rabbim bana da peygamberli görevini verdi böyle. İnsanlar İslam'a davet mükellef oldum. Kur'an'dan ayet-i okudu, birkaç ayet-i okudu kendisine, bir sohbet yaptı. Hemen Müslüman oldu muhtemelen böyle. Müslüman oldu. Ve hiç ayrılmadı Peygamberimizden muhtemelen. Çok eziyet çekti, çekti kendisi de böyle. Bu buyuruyor, Kale buyuruyor ki, lanet Resulullah, Resulullah lanet etti birbirine. Resulullah lanet etti, lanet dedi bakın Peygamber. Lanet Allah, lanet Resulullah. Kim akili riba, faiz alana, ve mukilevi verene. Ve bir rivayet daha var böyle. Ve şahideyi ve kâdibevi. Şahitlerine, kefiline ve kâtibine. Yazışımı yapana. Resulullah buna lanet etti bunu. Lanet etti böyle. Demek ki bir insan faizi alanı da lanet, verene lanet ve buna kim şahitlik yaparsa, İnsan tabii bir şahit vardı. Ölümmüş o zamanlar böyle. Şu şahitte de böyle resim vesikalar var. Ama ne var şimdi kefili var, bir de onun yazını var. Yani yazışım yapan olmuyor böyle. Yani çok korkunç bir şey muhteremler. Yani kim ki Allah korusun çalışsa bile bir yerde. Yani fail müessesesinde, açık konuşuyorum bankada, çalışan bir insan, uf bak, katip ve katip bu. Yazışım bakıyor muhterem böyle. Ona peygamber laneti oluyor. Lanetler. Yani o da hemen çıkması gerekiyor bundan. Artık ne yaparsa yapacak, yani işin bir şey yoktur böyle. Çıkması gerekiyor oradan böyle şey. Bizim tek ümidimiz mahşerde Resulullah. Yunus'a verdi Yunus'a muhteremler. Hakk'a yer amelim yok. Mesela bu şekilde Muhammed ümidim çok diyor. Muhammed'e ümidim çok. Muhammed'e ümidim çok. Yani tek ümidimiz derim şefaati. Şefaati böylece. Ama Resulullah konuyu lanet diyor mu? Lanet diyor mu? Bak. Faizi alana, verene, şahidine, yani kefiline ve yazana böyle. Yazı işini yapana. Bu işe kim yani parmağı varsa, kim eli varsa bunda, ne varsa, bunlar Resulullah, Peygamber, onlara lanet ediyor bunlar, lanet diyor bunlar. Allah korusun, lanetlenme. Nedir lanetlenme? Bir gün bir sefere giderken, bir kadın sahabeli biri tabi, o da bir deve binmiş. O da gidiyor. Bir ara bu kadın sahabenin bindiği deve huysuzluğu yaptı. Huysuzluğu yaptı böyle. Gitmiyor böyle. O hayvanlarına bastı böyle. Bence kadın kızdı. Lan Allah dedi. Allah sana desin böyle deveye. Bağırarken böyle. Lan Allah. Allah sana desin de böylece. Yan duru dur. Dur. İn aşağı. Ne olursa in aşağı. O deve lanetlendi böyle. Onu bilmeden artık böyle. Bırakın gitsin böyle böyle. Eti yenilmez, tüyü alınmaz, süt içilmez böyle böyle. İn böyle böyle. Hemen kadın indi, deve sallandı muhtemelen. O deve başıboş gerisi eti böyle. Kimse dokunma gerisi böyle. Öldü gitti öyle hayvan böyle böyle. Bak lanet, benim için bak lanet böyle. Demek ki kadın ne yaptı? Sahibe kadın böyle. Ama o anda hakkını bulma demek ki böyle. Lan Allah dedi. Allah seni lan dersin dedi. Devin demeyince in aşağı. İn aşağı. Ona bilinmez böyle. Bırakın isim bakalım böyle. Gittim adam şey böyle. Bak lanetten bir hayvan bile hayvan bak o hayvanın suçu yok ama madem ki hayvana biri lanet etti bak üzerine peygamber bindirmiyor. Sütünü içtirmiyor. Etini yedirmiyor. Ona bırak onu gitsin böyle. İşte kim Allah korusun fail alırsa, veren de şahidi, kefili, vekilini oluyor böyle yazarı da bu lanet içerisine, bu kapsama giriyor bunlar da böyle şey. Yahut-ı Şerif'te bu Aleyhisselam Hazretleri isteyen bir sebar mübikat. Yedi bir günde kaçırın peygamber. Yedi bir günde kaçırın böyle. Şimdi bunlara öz yapacağım burada. Birincisi şirk, Allah'a ortak koşmaktan. En başta bu geliyor. Sihir büyü yapmak, el katlı adam öldürmek, dönüşünde faizlik olamam böyle. Allah'a şirk koymak, sihir yapmak ve adam öldürmek, katil. Bundan sonra hemen hakikaten faiz geliyor. Böyle. Bir de hadis-i okuyayım bir tane eşyalı. Bu Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i hakimde. Erriba selasetün ve sebune baben. Erriba faiz, selasetün ve sebune baben 73 bölüm. Günah olarak böyle bakın. Yani faiz alıp vermek de oluyor. 73 derecesi var böyle. Daha beterin beteri var böyle. Eyseri ha, en hafifi. Bakın böyle. Faizin demek günahı, haramiyeti 73'ü bölüm arıyor be. 73 derece arıyor böyle. En hafifi. En üst en hafifi. Mis en yenkiye rejülü ümmehü. Bir insan annesiyle zina etmiş gibi olmak böyle. Hadi şey yapalım böyle. En yenkiye rejülü ümmehü. Hadi şey yapalım. Buyuruyor Peygamber buyuruyor. Bu faizin en hafif olan günahı. Ağrı bu bakmıyor bak. En ağrı böyle. Demek ki zinadan da çok da ağır faiz oldu. Böyle bir şey böyle. Demek annesi zina etmiş gibi oluyor. En hafifi bu. Günümüze bir de ev almada. O da kredi aldı, ev aldım diyorlar böyle. Kredi almasa ev alamazdım ben diyor. Aldığına küçük maharet o. Kalıyor. Ölüm unutulunca, mahşer unutulunca her şey insan yapabiliyor böyle bakınız. Şimdi bir adet okuyayım inşallah. Bununla ilgili böyle. İttekul hacere fil bünyane. Bakın. İttekul hacere fil bünyane. İttekul aman sakınınız. Sakının, sakınınız. Neden? El hacere taştan. Hangi taştan? Fil bünyane ev yaptığınız taştan. Tabi o dönemde Mekke'de evler taştan yapılırdı böyle. Arasına çamur konurdu. Onun tabi demir, harçlığı yok o zaman tabi böylece. Taş yapılırdı. Günümüzde ne olur şimdi? Yine taşlar var da, tuğla var, demir var, çimento var, şurada bunda var böylece. Hepsi bunu dair bu şekilde. Benim böyle ev yapılan, bina yapılan taştan sakının. Fennü esasül harabi. O nedir? Eğer haramsa, yani haram bir taş koyarsa bakma. Binaya haram bir taş konsa, binaya haram bir tuğla konsa, haram bir demir konsa ne olur böyle? Esasül harabi, haram olmasın başı budur böyle. Haram olmasın böyle. Nasıl haram oluyor? Hadis-i şerri açılıyor burada şimdi. Harabi din ve dünya. Bir külletil bereketi ve şu ömür beytil el-memdimi diyor bak. O da şerif bu şekilde. Harap din ve dünya hem dini hem de ülkesi harap oluyor böylece. Oturur evde. Oturur evde. O eve haram bir taş koymuşsa bak. Burada bak el-hacere geliyor. El-hacere, hacer taş. Tekil. Çoğu hacer gelir. Bak bu çok çoğu gelmiyor orada. El Hacer'e haram bir taştan sakının böyle. İtteku, itteku böyle. Sakının, sakının böyle. Haram bir taştan, haram bir tuğladan, haram bir avuç çimentodan, bir demirden sakının böyle. Ev yapılırken haramdan bir sakının böyle. İnsan dini de dünyası harap olur böyle. Nasıl oluyor? Bir kületil bereketi. Evde bereket olmaz. Kişi kredi alır, haram ile ev alır, evde bereket olmaz muhtemelen. Çalışır, çabalar, yok, yok, yok, yetiştiremez böyle. Ve şuum bir beyti, bir de evde şuum olur böyle, huzursuzluk olur böyle. Evde uğursuzluk, sıkıntı, darlık olmaz evde böyle. O evde huzur olmaz muhtemelen, olmaz böyle. Evde huzur olmaz muhtemelen. Şuum beyti, el-Memdi'yi biliyor. O taştan imal edilen o evde bereket olmaz. Dinine, dünyasına harap olur. O evde bereket olmaz, huzur olmaz böyle, şuun böyle. Evde dar, sıkıntı, kadın bir şeye kızar, hemen kolasını tersler, ona kızar. Yani birbirinin sözde birine batar böyle. Yani çocuk asi olur. Ufak çabuk kaldı, sigaraya gider, efendim uyuşturucuya gider, oraya gider, buraya gider, terörist olur böyle. Bu evde böyle olmaktan bir şey böyle oldu. Demek ki ne gerekiyor? Helal mı? Helal mı? Az olsun, bir kulübü olsun, insan böyle kiracı olsun, evinde bir hasırı olsun, yani basit bir kilim olsun, ucuzdan şey olsun, eşya olmasa bile ama huzur başka huzur, başka muhtemelen. Yani huzur başka muhtemelen. Huzur başka muhtemelen. Yani bunu yaşayan biri muhtemelen. Ben o günleri, o şeyleri öyle gördüm onları muhtemelen böylece. Yani dışarıdan görürsün böyle bir mağara gibi dersin böylece. Rahmet Enes Efendi vardı, Medine-i Münevvere'de. Allah rahmet eylesin muhteremler. Bir başlık oraya gitmiş Türkiye, bir ordu ayrılmış, Medine'ye yerleşmiş böylece. Bir odası vardı, Cennet-i Baki tarafında. Şimdi burası Cennet-i Baki dahil oldu böyle orası. Orada bunun bir odası vardı orada. Kızı anlatayım bu kıssayı inşallah bu muhteremler. 1660 yılın başlarında Avrupa'dan bir aile gelmiş Medine'ye. Mekke'ye ömrü yapmışlar, Medine'ye gelmişler. Müslüman olan bir aile. Gayrimüslimken, Hristiyanken Müslüman olmuşlar. Erkek, kadın. Tam inanmışlar hem böyle. Araştırmışlar, incelemişler, her şey yapmışlar. İnanmışlar ki halkın budur böyle. Müslüman olmuşlar bunlar böyle. O dönemde Avrupa'da Müslümanlar pek olmadığı için yalnız kalmışlar çevrelerinde. Diyor ki bir gün kadın korosuna, biz de burada Müslümanlık elhamdülillah ama diyor, o hava yok burada. Atmosfer yok burada İslam şey böyle, Avrupa'da böyle. Biz de Medine'ye gidelim. İslam peygamberinin yaşadığı topraklara gidelim oraya böyle. Orada biraz kalalım böyle. Orada İslam yaşayalım orada beraber. Tamam mı? Tamam böyle. Bunlar Medine otele gelince Medine varisi bunu ziyarete geliyor. Tanınmış bir alemmiş Avrupa'da bunlar böyle. Vali bunu ziyarete geliyor. Vali buna şunu soruyor. Siz burada kalmak istiyormuş herhalde böyle galiba. Evet, siz kalmak istiyor böyle. Otel rahat mısınız? Yoksa özel bir ister misiniz bir daire? Tabii diyor daire daha var bizim şimdi böyle. Çıkarsak buradan böyle. O yıllarda Medine'de yoktu lüks daireler yani böyle. O zaman böyle yani o zamanlar Medine-i Münevvere'ye elhamdülillah az sadece yakın bir manzara var Medine-i Münevvere'de böyle. Ahşap evler, dar yolda, hani deve geçecek kadar yollar böyle. Çok farklı bir alemdi böyle Medine o zamanlar. Hemen araşıyorlar. Kuba taraflarında iki tane daire buluyorlar. Yeni yapmış, o tarafta yapmışlar böyle. Bunu götürüyorlar, beğenmiyor ama bunları. Tabii aklına geliyor şimdi bu haline beğenmediğini, duyunca beğenmediğini. Avrupa'dan tabii gelmiş buraya, lüks yerde yaşamış ve beğenmedi böyle. Diyor ki valiye, ben de gelip gezeyim diyor böyle. Gezeyim bir tarafa bakayım böyle diyor. Eğer beğendiğim bir yeri bulursam, sahibi veririm diyor. Sonra sonra görürsün sahibinde. Giderken bir gün Cennet-i Bakı'ya Enes-i Rahmetli'nin evinden geçiyor, bahçesi böyle. Bahçe içerisinde duvarlar kerpiçlendi. Şöyle bir insan boyunca kısa bir boyutu var böyle, kerpiçten. İki oda vardı. Biri kendi yaşıyor, bir misafir için böyle. İki odası vardı. Yere yapışık, kerpiçten, dışı sıvasız, içi çamur sıvalı, bir de kireç sürmüş. Altı döşemesi, tavanı döşemesi çamur, toprak mı tembel? Tahtı yok böyle. Tavan da böyle çamur gene bu şekilde. Bir oda ayrıca böyle. Bunu görünce bunu, bu Avrupalı hanımla beraber bakıyorlar. O ikisi hoşuna gidiyor bunlar şimdi bunların bu. Bahçe içerisinde, bahçede hurma ağacı vardı. Bir de kuyu vardı böyle. Böyle zincirle bir çekip böyle. Ondan sonra çok derin olduğu için kuva çekemezsin böyle. Böyle çevrilip böyle, zincirle böyle, çırtıp böyle kuyu vardı. Orası beğenmiş bu şimdi bu Avrupalılar, karı koca böyle. Haber gönderiyor valiye, burada bir ev beğendik. Göndermişsin de sahibine konuşsun. Bilmiş bunu tabi bunun Arapçayı. İki kişi gönderiyor valiye, memuru gönderiyor. Geliyor ev sahibi, fena ev sahibi, sahibi bey, bağırıyordu sahibi bey. Enesime çıkıyor rahmetli mühendisler. Çok atıktır böyle. Yani farklı bir insanla Allah dostu yani kendi muhtemelen böyle. Hemen işinden utanıyor vardı onu görenler işinden muhtemelen böyle. Hemen bu çıkıyor, buyurun bakalım. Diyor ki memurlar, bunlar Avrupa'dan buraya geldiler, Müslüman olmuşlar. Böyle kalmak istiyorlar burada biraz. Seni beğenmişler. Neyi istesen diyor, öncesi zamanında kira diyorlar. İstediğini iç de. Ne insan bunu sana verecekler? İstersen sen başka bir daire tut, onu da kirasını verecekler. Bir de bunu işle bulursan bundan böyle. Neyse işte. Veris Efendi muhterem ve Allah dostu. Ne diyor biliyor musun onlara? Diyor ki ben bunlara Mekke'den gelen muhacirinden ensar ona kiralılar bunlar. Yani Medine gelirse ama ben alamam böyle diyor. Ne mutlu elhamdülillah diyor. Avrupa gibi Hristiyan bir yerden böyle diyor. İslam seçimi bulmuş, Müslüman olmuş diyor. Buraya gelmiş. Burasını beğenmiş diyor böyle. Hemen derhal diyor. Temizliğim, teslim edeyim ben bir şey. Para almam. Kesin böyle. Ya da böyle bir durum. Ben de istemem o da işin bize. Anlaşamadım böyle. İşte almam, öyle para vereceğim. Araya memurlar giriyorlar. Buna belli bir fiyat koyalım böyle diyorlar. Bunu hayır bir yerine versen böyle. Tamam mı tamam. Hemen sen tabii çok da iş el işin gidip böyle bir şeyler böyle. Hemen sülüyor, süpürüyor, temizliyor her tarafını. Boşaltıyor, Allah'a da buyurun. Ev senin ben. İçine kadar kal burada. Vali merak ediyor bakalım nasıl yevermiş bakan bu. Yani daireleri beğenmedi de nasıl yevermiş bakan böyle. Vali bizzat geliyor böyle. Memurda şu burası. Bunu beğendi. Bunu beğendi böyle. Allah Allah. İçeri giriyor. Tabii çıkıyor Avrupalı şimdi. Tercümanla yani. Bilmiyor vali İngilizce. Bunu şimdi konuşuyor bununla. Şimdi vali sorun bakıyor. Bunun nesini beğendi merak ettim diyor. Nesini buna beğendin? Diyorlar böyle böyle soruyor vali. Bakın cevap şu mu? Çok önemli cevap mı? Ben diyor buraya diye turistik ziyarete gelmedim. Fitneye gelmedim. Ben burada da yer nefsimi tatmine gelmedim buraya diyor. Ben bu Resulullah için, peygamber için geldim böyle diyor. Peygamberimizin hayatını inceledim ben diyor böyle. Bu tam diyor peygamberimizin yaşadığı oda gibi buldum ben. Tek oda böyle. Aynen peygamberin bir oda bile bakıyor böyle. Ben şimdi bu odadayken diyor, bende bir cam vardı böyle, ön tarafında. Şu, bu camdan bakınca diyor, hurmacı görüyorum, hurmacı böyle diyor. Hurmacı bana diyor ki diyor, burası Medine-i Münevvere, burada gafile mi diyor böyle. Ona bakıyorum diyor, hurmacı görünce, tam Medine'deyim ben diyor. Kuyuya bakıyorum diyor, peygamberin de kuyu böyle böyle diyor. Kapıdan yandan canlı kapıdan bakıyorum böyle diyor. Kubbe Hadra, Yeşil Kubbe. Neyse orada böyle bir şey böyle diyor. Ve orada kalmış muhteremler. Ben de aynı de nasıl kaldım orada bu şekilde. Oradan bu konuya girdim muhteremler. 3'e 3 yani oda. Tam kesin biliyorum da öyle. 3'e 3 diyelim böyle bir oda. Duvarlar kerpiçten dışı sıvasız. İşte yalnız bir kireç, beyaz kireç sürülmüş. Tabanı çamur, döşemesi çamur muhteremler. Bir eski bir hasır vardı böylece. Ama oradaki huzuru hiç hayatını bulamam diyor muhteremler. Demek ki bir insan haramla bir bina yaparsa, bakınız, haram bir taş bile olsa, tuğla bile olsa, o adına oluyor hem dinine zarar, dünyasına zarar, orada bereket olmuyor, kıtlık oluyor, huzur olmuyor. Kişi oradan namaz kılsa zevk feyiz alamıyor der böyle. Bir adı şey Ebu Davud İbn Mace'de Hakim'de. Adı şey bir özeymiş Türkçe inşallah. İnsan üzerine öyle bir zaman gelecek ki kıyamet yakın böyle. O zaman faizi almayan kalmayacak. Elim yekülü hesabı min gubarihi böyle bakın. Yani kişi kendi doğrudan doğru fay almasa bile ne olacak ona faizin ona tozu bulaşacak böyle. Pisi bulaşacak ona böyle. Dolaylı böylece. Bir gün Ebu Hanife Hazretleri, İmam Hazretleri, Ebu Hanife Hazretleri, Hazretleri birisinden alacağı varmış. Önceleri tüccar da kendisi. Yani ilim okumuştu, ilim sahibiydi. Fakat öyle daha müştehidleri değildi. Gayet tekva ve salih kişi. Hatta onun bir şeyi anlatayım inşallah bu konudaki, ticaretteki dürüstlüğü için. Bir gün gemiyle O zaman gelen küçük gemiler, yelkenli gemiler, yük gemisiyle bir ortağına bal gönderiyor. Küfe'de, Irak'ta yani böyle. Bunun yerden ortağı satacak, bu malı alıyor, gemiye yüklemiş için bu yapıyor. Ortağından gemiden mal alacak, pazara çıkaracak, kar ortağı olacaklar böylece. Bu mektup yazıyor ortağına, gemi diyor, oraya geldiği gün hem malı pazara piyasaya çıkar, neyse o gün fiyat, o gün sat hemen bunu. Tutma elini böyle böyle. Tabi ortağı da Müslüman ama tekvalık başka, incelik başka zaten. Yani o tekvanın zevkini alan başka tabi böyle. Yaşayan tabi bunu bilir. Gemi oraya ulaştığı gün bunu gemi elemanı veriyorlar bu şu ortağına haber görüyorlar, mektup veriyorlar. O kim mektubu? Hemen piyasaya çıkan sat diye yazmış ama diyor kendi kendine bugün de çok mal gelmiş oraya, memleket oraya. Çok mal gelince ne oluyor? Var arz talep, arz fazla mal arz edilmiş piyasaya, talep var. Ya düşüyor tabii mecbur böyle şey. Bakıyor ki ortak şimdi o gün bunu çıkarsa piyasaya ürü satması gerekiyor. Kâr çok az olacak. Az olacak kâr. Malı çektiriyor bir ardiyeye, çıkarmıyor böyle şey. 3-5 gün, bir hafta bekliyor. Tabii gene mal satılıp bitiyor, her zaman mal gelmiyor. Piyasada mal çekilince, mal darlığı başlayınca piyasaya malı çıkarıyor. Yüksek fiyatı bunu satıyor, güzel kâr sağlıyor, seviniyor. Bitiyor Zeybi Hanife İmam Hazretleri, bitiyor Zeybi böyle. Ya Ebu Hanife, sen böyle mi yazmışsın ama o gün malı çıkardığın pazara piyasaya, fiyat düşürdü o gün böyle. Ben bunu depoladım, çıkarmadım piyasaya, işte 10 gün neyse sonra çıkardım bunları bu şekilde böyle, hepsi yazıyor bu şekilde. Niye ki olmasa hem buna bir cevap yazıyor, o diyor, yana ana parayı bana gönder, karın orada fakir dağı diyor. Bu da ihtikara geliyor, ihtikar. İhtikar. Yiyecek maddede muhtemelen böyle. Yiyecek madde saklanırsa ihtikar yok mu böyle. İşte bu İmam Hazretleri bir gün birisine alacağı varmış. Oraya gidiyor. Havada çok sıcakmış. Çok sıcakmış. İki katlı bir ev. Onun gölgesi var. Oturmuşlar orada bazı kişiler. Gölgesi oturuyorlar, konuşuyorlar bazı kişiler orada. Hazreti İmam Hazretleri da oraya gitmiyor. Güneşte duruyor, dikey duruyor böyle. Diyor, yabani buraya gelsen diyorlar böyle. Gelen neden? Bu evin sahibi diyor, faizle iş yapıyor diyor, faiz yapıyor diyor böyle. Onun diyor, evinin gölgesine mi dursam diyor, bana diyor, manevi zarar oluyor. Manevi zarar oluyor muhtemelenler. Manevi zararı. Bunu pek anlayamaz tabii, manevi zarar maddeleri. Manevi zarara bakınız. Anlamam böyle. Nasıl olur bu? Gönlündeki imanın tadı gider. Allah der, Allah zikreder ama bundan bir tat, zevk alamaz. Böyle tatsız, tuzsuz böyle, zevksiz böyle bir ibadet olur böyle. Namazını kılar ama namazdan zevk bir alamaz. Alamaz namazdan böyle. Zevk bir alamaz böylece. Bu nedir? Manevi zarar işte böyle bu. Manevi zarar mıdır böyle bu? İşte Allah korusun inşallah Müslümanları muhteremler faiz belasından. Bu da bir kapitalizmin böyle şeyi böyle böyle. Bankerler ne yapıyordu bunlar böylece? Yani elini taşın altına koymadan çünkü para babaları mesela dünyadaki para babaları ne yapıyor bunlara böylece? Eğer parası yatırım yapsa tabii kar edebilir, zarar edebilir. Elemanla uğraşmak gerekiyor. İşi var, gücü var, şunlara bunu telaşı, melaşı bu şekilde. Ne yapayım? Hiçbir şeye karışmıyor böyle. Halbuki paralarına yatırım yapması gerekiyor muhtemelen. Ekonomi açısından böylece böyle. İş sahası lazım, iş sahası. İşte insanlar var. Evli kişi gelir mi böylece? İşsiz ama. Ya. Ev kirası aldım buna. Hanım bundan ekmek istiyor, bekliyor. Çocuğunu ekmek istiyorlar bu şekilde. Ne gerekiyor? Kim parası varsa iş sahası açması gerekiyor muhtemelen böyle. Yanına eleman alır. Onlar ne oluyor? Onlara bir sebep oluyor muhtemelen böyle. Onlara bir maaş veriyor. Onlara bir para veriyor bunlara bu şekilde. Her elemanın da eşi var, annesi, babası var, çocuğu var icabında. Bir aile var bunlar böyle. Aile bunlara böylece. Buna sebep oluyor muhtemelen böyle böylece. Buna sebep oluyor. Bu peygamberimizin duasıdır muhtemelen böyle. Tacir-i sadık. Tacir-i sadıklar bunlara böylece. Yani mahşerde şehitli de böyle olacak bunlar. Şehitli olacak böylece. Yani bir insan iyi niyetle böyle. İyi niyetle, haram olma şartıyla böyle, kişi meşru olarak iş yeri kurar, fabrika yapar, işte makinelere getirir, şunları bunlara getirir, böyle elemanlar getirir. Tabi müdürü var, amiri var, muhasebecisi var, işçisi var, şunlara, bunlara var bu şekilde böylece. Ne yapıyor? Hem insanlara fayda mal üretiyor, hem de insanlara sevap olmaktan bu şey bunlar böylece. Fakat ne yapıyor kapitalizmde böylece? Bundan uğraşmak istemiyorum bana böylece. Ya arsa ara, fabrika kur, devlete uğraş, resmi işlerine uğra bunlara böyle. İşçiyle uğraş, şimdi bunlara uğra bu şekilde. Kârı zararı bile değil. Ne yapıyor? Kendi garanti alıyor böyle bu. Parasına böyle, faize para veriyor, faize veriyor bu şekilde. İşte bundan kaçmak gerekiyor muhteremler. Hadise geldi ya böyle, faizin tozu. Faizin tozu. Bunu peygamber buyurdu herhalde. 1400 küsur sene önce. Faizin tozu. Nedir bu? Tabi bu bugüne kadar bilmiyor bu mesele. Belki bunu farklı yorumlamışlar. Mesela benim görüşüm de kredi kartları muhtemelen böyle. Kredi kartları böylece. Yani kişi kendi belki de günde ödemeye kalkışıyor. Şunlar bunu yapıyor böyle ama karşıki ne yapıyor? Karşıki kremi alıyor mu bankadan muhtemelen değil mi? Ona şey buluyor bunlar. Buna sebep oluyor. Onu da kaçırmak lazımdır. Yani kredi kartı böyle. Madem ki bu bir kapitalizmi bir şeydir bu böyle. Bunun bir hilesidir, bir dalaversidir, bataklıdır bu. O çıkarmıştır bunu böylece. İnsanları harcamaya teşvik eder, tahrik mi? İnsanlara böyle böyle. Yani çünkü mal satması için gerekiyor benim? Bana satması gerekiyor bu şey böyle böyle. Borçlandırma böyle. Borçlandırma. Mal satmak için yapmak bunlar böyle. Bu da ne oluyor? Belki günümüzde yani faizin tozu belki de bu şey bunlar böyle. Onu da kaçmak eline geldiği kadar karşılığı silmezlerden böylece. Allah bizi uyandırsın bu konuda inşallah. İllahi Teala Fatiha.